เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทีนี้ชาวเขาบนนั้นกำลังหลงไหลพระศรีอานผู้หญิงที่บ้านศรีฐานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพากันไปกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปบูชาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าพระโพธิสัตว์จังไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ฐานะจะมีได้แต่เขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทำบุญพระเวสสันดรเพื่อจะเกิดทันโลกพระศรีอานให้ฟังธรรมพระเวสสันดรในครบ13กันถ้าไม่เทศอย่างอาตมาเนี่ยคนจะฟังไม่ครบหรอกฟังจะได้สักตั้งแต่ตีสี่บนสองทุ่มยังว่าท่านจบตั้งง่ายตั้งง่ายมันไม่ได้เห็นหน้าพระศรีอานง่ายๆเลยทีนี้มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งในบ้านโน่นหัวสางคนนั้นแกบอกอยากจะฟังพระศรีอานอยากจะเห็นหน้าพระศรีอานตั้งใจฟังพระเวสสันดรตั้งแต่ทัศพรหิมพานต์ทานขันไม่พลิกเลยผู้เฒ่าอายุ70กว่าปีจนไปจบถึงนครกันแกปรารถนาที่จะพบพระศรีอานปรากฏว่าพอเทศเสร็จวันหลังมันนอนสมเลยตะโพกช้ำเน่าไปหมดเลยเนี่ยนั่งบ่ได้ผิดบ่ท่านได้เห็นพระศรีอานกระโพกอานแต่ก่อนกระโพกซ้ำมึดเนี่ยนอนตะแคงอาตมาไปเทศให้ลูกหลานเอาเส้นล้อหนูมาเอ้ยครูบาอาจารย์อย่าให้ผู้ขาบาปเด้อผู้ขาจะฟังเทศหลายหักนอนฟังไว้สั่นนั่งบ่ได้เป็นหยังล่ะเจ้าจังนั่งบ่ได้กระโพกซ้ำมึดว่ะเจ้าไปเห็นอย่างผมนั่งฟังพระเวสสันดรตั้งแต่ทัศพรจนไปหอดนครตั้งแต่ตีหาจนไปหอดสองทุ่มหลังจากนั้นมาเมื่อไม่พลิกบ่ได้เลยนอนขังเดียวกับพวกซ้ำขอน้ำเกลือบ่ทันได้เห็นพระศรีอานเลยกับพวกอานซะก่อนเพราะไม่เข้าใจพระศรีอานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟังเรื่องพระเวสสันดรนี้เราก็ได้ฟังเรื่องพระศรีพระมาลัยมาลัยหมื่นมาลัยแสนนี้เรามาทำความเข้าใจรายละเอียดเมื่อกี้เราพูดถึงหัวข้อย่อๆปาลบเหตุมีเรื่องราวเล่าเอาไว้ในดีกามาลัยมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าพระมาลัยอยู่ที่ประเทศศรีลังกาในเกาะลังกาหมู่บ้านชังครคามอยู่แถบเมืองแคนดี้ตรงนี้เขาเรียกเมืองแคนดี้เมืองสิริวัฒนบุรีที่มีพระธาตุเขี้ยวแก้วพระองค์นี้ชื่อว่าพระมาลัยอยู่ในเกาะท่านองค์นี้มีฤทธิ์มีเดชน้องๆพระโมคคัลลาน้องๆพระอุปคุตค่ะแต่บางคนละยุคทำอะไรองค์นี้ก็เลยเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยท่านตอนเช้าท่านก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชังคลคามหลังจากนั้นท่านก็มาเจริญสมณธรรมท่านมีฌานท่านมีอภิญญาเมื่อเวลาท่านเข้าอภิญญาท่านจะมีมโนมยิทธิท่านก็ถอดจิตของท่านล่องลอยไปเที่ยวชมสวรรค์บ้างนรกบ้างมีนะท่านสาธุชนทั้งหลายเราไม่เห็นเราก็อย่าประมาทถ้าบางองค์ท่านอาจจะมีก็ได้อาจจะเห็นก็ได้โลกนี้โลกหน้าเหมือนคนตาบอดถ้าคนตาบอดแล้วอยู่มันม่วง100ปีก็ยังไม่เห็นมันม่วงเพราะตาบอดมาแต่กำเนิดมันม่วงก็มีอยู่เหมือนพวกเรายังไม่มีอภิญญาไม่มีฌานไม่มีอะไรก็ไม่รู้พระมาลัยองค์นี้ท่านเข้าฌานแล้วท่านกับน้อมจิตไปเที่ยวนรกบ้างไปเที่ยวสวรรค์บ้างพอไปที่นรกเอ๊ะข้างหน้าทางนี้ก็มีทางโน้นก็มีทางแก่พ้นยังเด่นอยู่บ้านเดียวกันทีนี้พอวันหนึ่งท่านก็ไปนรกในท่านจะไปเห็นสัตว์ในนรกเมื่อกี้เนี่ยอาตมาอยู่ในโบสถ์ในศิลป์เนี่ยมีภาพที่มหาทองดีเขียนเอาไว้มหาทองดีคงจะจำลองมาจากสิ่งเหล่านี้เขียนเอาไว้ภาพสัตว์ในนรกที่ทรมานทรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกผิดศีล5สัตว์เหล่านั้นเมื่อเห็นพระมาลัยไปก็ร้องควรคางโอดโอยโอ้ยบอกพี่บอกน้องคอยหน่อยเด้ออยู่เมืองมนุษย์อย่าทำเลยออกนอกอกนอกใจสามีภรรยาลักศพจกหอข้าเจ้าเอาของข้าตีบีโบยสมณะชีพามพูดจาหลอกลวงมดเท็จกินเหล้าสุรายาฟินเฮโรอีนผงขาวเครื่องดองของเมาทำลายสติปัญญาแล้วก็ได้มารับบาปรับกรรมอย่างนี้บางพวกที่เราเห็นเป็นรูปขึ้นต้นนิ้วไหลขึ้นไหลลงอันนี้เป็นเหตุอันเกิดมาจากการนอกอกนอกใจห้ามมาอะไรก็เอามาเล่าให้คนฟังคนสมัยก่อนเขาเชื่อพระฟังแล้วเขาก็อายชั่วเขากลัวบาปกลัวจะไปตกนรกอย่างนั้นหลังจากนั้นวันดีคืนดีท่านก็ไปสวรรค์ไปเห็นเทวดาในสวรรค์ทำบุญทำทานอย่างไรเนาะจึงเต็มไปด้วยทิพสมบัติเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองสะดวกสบายแท้เทวดาเหล่านั้นก็บอกว่าตั้งแต่เป็นคนได้ทำบุญสุนทรทานอย่างนั้นอย่างนั้นมีศีลอย่างนั้นมีพรหมจรรย์อย่างนี้ก็เอามาเล่าให้มนุษย์ทั้งหลายฟังมนุษย์ทั้งหลายก็มีความเชื่อแล้วก็มีความปรารถนาสวรรค์แต่คนเราในสมัยทุกวันนี้นั้นไม่ค่อยเชื่อนอกจากไม่ค่อยเชื่อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือกล่าวคัดค้านมีการกล่าวต่อต้านโลกทุกวันนี้จึงเห็นได้ว่าลูกเต้าก็ไม่ค่อยจะเชื่อครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่เพราะเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามี บุคคลนั้นจะเป็นผู้ปล่อยมารยาททำตามใจตนเองในชาตินี้ไม่รับผิดแต่เขาจะรับชอบอย่างเดียวท่านกล่าวว่าวิสัทธะปรโลโกผู้มีโลกหน้าอันปล่อยปะซะแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาก็จะปล่อยมารยาทนัตถิปาปังอาการยังบุคคลเช่นนั้นจะไม่ทำบาปจะไม่ทำชั่วไม่มีกายสะเททางปรมรณาทุกติโลกังอุปชติเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วเขาก็จะไปอุบัติขึ้นในทุกติเขาจะตกนั้นลบบังเป็นอะไรต่ออะไรบ้างแต่คนสมัยนี้มีน้อยที่จะเชื่อการเชื่อว่ามีชาตินี้มีชาติหน้ามันรับผิดชอบกว้างไกลรับผิดชอบไปถึงชาติหน้ารับผิดชอบไปถึงชาติก่อนเดี๋ยวนี้เราทุกเรายากเราก็พอใจที่จะยอมรับตำว่าชาติก่อนเราอาจจะไม่ได้ทำบุญทำทานเอาไว้เพียงพอแต่เราก็ยังพออดพอทนว่าจะอยู่กับคุณงามความดีในชาตินี้เพราะว่าชาติหน้ามีเราก็อาจจะได้เกิดมาในภพดีคนที่เชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีนั้นรับผิดชอบกว้างยาวไกลเป็นบุคคลที่ปลอดภัยไม่ก่อเวรก่อภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นคนสมัยนั้นก็เชื่อพระอย่างนั้นพระมาลัยสอนชนิดนี้เขาก็เชื่อทีนี้ในเรื่องมาลัยเหมือนนั้นปารภเหตุว่าวันหนึ่งพระมาลัยเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชังคละคามมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแม่ตาบอดแม่ของแกตาบอดแกเป็นผู้บ่าวเขาเป็นบ้านเราเรียกว่าผู้บ่าวเป็นเด็กหนุ่มพอเห็นพระมาลัยเดินเข้ามาเนี่ยเห็นคนเขาใส่บาตรเขาทำบุญแกคิดทำยังไงเนาะฉันจะมีโอกาสได้ทำบุญทำยังไงเนาะฉันจะได้ตักบาตรได้ให้ทานเหมือนคนอื่นฉันเกิดมาท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากพ่อก็ไม่มีมรดกแม่ก็ตาบอดมืดทั้งสองข้างชายหนุ่มคนนี้มีศรัทธาแต่ไม่มีสิ่งที่จะให้ทานเดินสวนทางกับพระมาลัยอยู่บ่อยๆมีวันหนึ่งวันพระดิถีที่15ค่ำพอดีหรือเป็นวัน8ค่ำพอดีชายคนนี้ได้เดินสวนทางกับพระมาลัยอีกเห็นชาวบ้านเขาใส่บาตรมากแกก็คิดมากอยากทำบุญแต่ไม่มีอะไรจะทำแกไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามาขายให้เศรษฐีเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างพอแกเดินทางลงไปถึงกลางทุ่งก็ไปเห็นดอกบัวบานสะล่างอยู่ในหนองน้ำแกก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราเกิดมาชาตินี้ทุกข์ยากลำบากเพราะไม่ได้ทำบุญถ้าเราจะทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะทำบุญให้ทานเอาเถิดเราจะเอาดอกบัวนี้ไปถวายพระเพื่อพระจะได้ไปบูชาพระรัตนตรัยชายหนุ่มคนนี้มองหน้ามองหลังไม่เห็นใครแกก็แก้ผ้าเพราะแกไม่มีผ้ามากแกต้องแก้ผ้าเดินลงไปในหนองน้ำแล้วก็ไปเด็ดเอาดอกบัวไปถอนเอาดอกบัวได้ดอกบัวมา8ดอกหลังจากนั้นแกก็นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแกก็กลับมาสวนทางกับพระมาลัยตอนขากลับมาจากในหมู่บ้านจะมาวัดแกก็นั่งพนมมืออธิษฐานเอาดอกบัวยกใส่หัวอธิษฐานใจสาธุด้วยเดชแห่งการให้ดอกบัวเป็นทานขอให้ข้าพเจ้าจะได้เกิดมาพบสภาพอันยากไร้ขาดแคลนเช่นนี้อีกเลยขอให้จงเป็นผู้มีอันจะอยู่จะกินเหมือนชาวบ้านชาวช่องของเขาในขณะที่คนหนุ่มอธิษฐานนั้นพระมาลัยนะท่านมีฤทธิ์ท่านมีเจโตปริญญาคืออภิญญาข้อหนึ่งของพระผู้มีฤทธิ์เจโตปริญญาแปลว่ากำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นทุกวันนี้ก็อาจจะมีพระบางองค์ท่านนั่งท่านนั่งอยู่มากๆเขาจะเพ่งท่านอาจจะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรก็มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องสาธารณะผู้ใดมีสมาธิกล้าก็พอจะรู้กันถ้ามาลัยท่านเห็นคนหนุ่มนั่งหลับตาพนมมือยกดอกบัวท่านก็เพ่งจิตกำหนดรู้อยู่เห็นว่าคนหนุ่มนี้ปรารถนาเพื่อจะไม่พบความทุกข์ยากลำบากแก่ยากจนเมื่อใส่บาตรปั๊บถ้ามาลัยรับดอกบัวแล้วก็เดินกลับมาวัดวันนั้นพอฉันเสร็จท่านก็คิดว่าวันนี้เป็นวันอาธรรมีบูชาอย่าเลยเราจะเอาดอกบัวของคนยากไร้ยากจนคนนี้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมณีบนสวงสวรรค์เพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลอันไพศาลแก่คนยากคนจนทำบุญน้อยๆให้ได้บุญมากๆต้องไปสู่เขตสู่นาบุญอันยิ่งใหญ่เราจะเอาดอกบัวเขาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลมณีหลังจากนั้นแกก็ท่านก็เข้าฌานเข้าสู่ละหุตสัญญาหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เอาดอกบัวนี้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมณีที่ดาบดึงในขณะที่ท่านขึ้นไปนั้นวันพระเช่นนั้นพวกเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆจะพากันมาบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมณีพระธาตุเกศแก้วนี้พี่น้องทั้งหลายอาจจะยังไม่รู้บางคนคือตอนที่พุทธเจ้าของเราออกบวชท่านได้อธิษฐานเทศเป็นนักบวชได้เอาดาบตัดผมตัดพระเมาลีด้วยพระขันที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วผมของท่านนั่นแหละเทวดาได้มารับเอาแล้วเอาไปบรรจุไว้เป็นเจดีย์บนสวรรค์ดาบดึงเรียกชื่อว่าพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเกศหอมนี่พวกเทวดาเขาจะต้องกราบต้องไหว้เขาก็ปรารถนาว่าผู้ใดได้บูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีอันนี้แล้วจะครบหน้าพระศรีอานทีนี้เมื่อเอาขึ้นไปแล้วพระอินทร์ก็หลั่งไหลกันมาพร้อมทั้งเทวดามากราบพระพระนี่สูงกว่าเทวดานะโยมนะ อย่าว่าแต่พระเลยโยมทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนี่เวลาใดท่านทําบุญเวลาใดท่านรักษาศีลเวลานั้นเทวดาไหว้ท่านแต่เวลาใดท่านไม่มีศีลเวลาใดท่านไม่มีธรรมท่านไปไหว้เทวดาท่านจะปรารถนาหาเทวดาคันตะทุท้อนพญาอินพญาพมพญายมมาลาดมาสร้อยผู้ค้าเนี่ยท่านตกทุกข์ได้ยากมากเอิ้นหาโลดคันนี่บุญนี่ศีลนี่ธรรมบ่ต้องนบหาเทวดาฮ้อนฮ้อนไม่คันบ่สร้อยคนดีอย่างที่เราได้เรียนท้าวสหัสตนัยไตรตึงซาที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิราประหลาดใจเป็นยังจึงกระด้างคนดีตกทุกข์ได้ยากเทวดาบ่สร้อยบ่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจำไว้ให้ดีชาวพุทธของเราเนี่ยเมื่อเข้าตาจนถ้าคุณงามความดีมีพร้อมจักไม่ไหววอนหาเทวดาฟ้าดินที่ไหนเลยจักไหวหาแต่คุณงามความดียกตัวอย่างให้เห็นสมัยพุทธเจ้าของเราเป็นมหาชนกเนี่ยวันนี้เทศพระเวสสันดรเลยไปถึงมหาชนกมหาชนกก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระเวสสันดรมหาชนกนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นนั่งเรือไปค้าไปขายแล้วเรือแตกกลางทะเลแต่ท่านทำดีท่านมาตลอดเลือดแต่คนเป็นพันนบหาเทวดาสาธุทอนปัญญาอินปัญญาพมปัญญายมมาลาดมาสร้อยผู้ค้ายังให้น้ำทะเลจมตายยังให้ป่ามากินยังให้แค่มาสวบนบหาแต่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเรามหาชนไม่นบหาเทวดาตัวไหนเลยเพราะอะไรกินนี่อีกอย่างเนี่ยสิกินกินซึ่งนั้นเขาบอกกินเขาย่านจะตายเขาฆ่าแต่นกกินคักๆแล้วก็เอาน้ำมันมาเทวาดเจ้าของเทมืดปีนขึ้นเสากระโดงเรือเรือจมลงจระเข้มากินปลามากินพวกที่มัวแต่นกมันตายหมดส่วนพระพุทธเจ้าของเราเป็นมหาชนขึ้นไปจนถึงเสากระโดงเรือจมลงจมลงจนจวนจะถึงน้ำท่านอธิษฐานไม่ได้นกหาเทวดาสาธุข้าพเจ้าเกิดมาไม่เคยเบียดเบียนใครเลยทั้งสิ้นทั้งกายวาจาใจข้าพเจ้าประพฤติตนอยู่แต่ในคุณงามความดีในศีลในธรรมถ้าคุณงามความดีมีจริงศีลธรรมมีจริงข้าพเจ้าดีจริงขอให้ข้าพเจ้าอย่าตายเพราะเหตุแห่งเรือแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ดีจริงเชิญตายได้อยากจะมากินก็กินนี่คือเรียกว่าไม่นบหาเทวดาฟ้าดินที่ไหนเลยแต่เราจะนบหาคุณงามความดีอนุภาพบารมีที่ทำไว้ปรากฏว่าเมื่อเรือจมลงจมลงท่านกระโดดลงน้ำว่ายน้ำไม่มีปลาตัวใดมากินไม่มีจระเข้ตัวใดมากินมันอ่านแล้วกินซุ่มนั้นอิ่มหมดแล้วมันเลยไม่ยากคือหลังจากนั้นท่านเอาน้ำเนยน้ำมันเนยทายมันอาจจะบ่แซ่บไม่กินท่านลอยคออยู่ในทะเล7วันน้ำไม่มีขึ้นปรากฏว่าแผ่นที่นั่งของพระอินทร์ร้อนรนกระวนกระวายร้อนรู้ทันทีว่าบัดนี้คนดีได้ตกยากซะแล้วคนมีศีลมีธรรมตกยากมันจึงร้อนเราถ้าเราไม่ช่วยเราจะบาปในที่สุดพระเองก็ตรวจโลกก็เลยเห็นมหาชนกลอยคออยู่ในทะเลก็นึกได้ว่าวันนี้เทวดาตนใดท้าวจตุโลกกับบาลองค์ไหนที่ตรวจโลกดูโลกทำไมไม่ช่วยคนดีก็เลยสอบถามว่าได้นางสุนทรีเทพพระธิดาเป็นผู้รักษาโลกรักษาสมุทรก็เรียกมาเธอทำอะไรอยู่มัวเพลิดเพลินอยู่ในเทวสถานมัวเพลิดเพลินในสวรรค์ทำไมไม่ไปช่วยคนดีเขาตกยากนางนี่ก็รีบเลยไปเห็นมหาชนกลอยคออยู่ก็ไปถามท่านลอยคออยู่ในทะเลไม่เห็นฝั่งท่านยังปรารถนาที่จะลอยไปสู่ฝั่งที่ไหนอีกเล่าทำไมท่านจึงไม่ไหว้วอนหาเทวดามาช่วยท่านมหาชนกเราบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องไหว้หาเทวดาทำไมพวกที่เขานบเขาไหว้หาเทวดาเขาตายไปหมดแล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้ไหวยังไม่ตายข้าพเจ้าจะไหวต่อไปถ้าไม่ตายก็คงถึงฝั่งข้าพเจ้าทำความดีมาพร้อมแล้วตายเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่เสียดายตายอย่างไม่เป็นนิวายะเมเทวะปูริโสเป็นลูกผู้ชายเป็นบุรุษจะภาคเพียรมันเลื่อยไปพูดกันไปกันมานางนี่ร้อนเหมือนหัวจะแตกคือมัวช้าๆอยู่ไม่ช่วยหัวจะแตกตายต้องรีบอุ้มขึ้นมาเพราะเหตุนั้นผู้ที่สร้างคุณงามความดีเพียงพอนั้นสูงกว่าเทวดาเวลาพระอินทร์จะไปไหนมาไหนพระอินทร์จะเสกคาถาโยมคงจะไม่เคยได้ยินคาถาพระอินทร์คนโบราณก็บอกว่าผู้ใดเสกคาถาพระอินทร์ทุกเช้าทุกค่ำไปไหนมาไหนปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยเพียงเสกเฉยๆทำไมเข้าใจคาถาพระอินทร์ว่าอหันจะสีระสัมปันนาเจระลัทธะสัมมาหิเตสัมมาบัพชิเตวันเทพมจริยปรายเนเยกาธาบุญญาราสีละวันโตอุบาสกายังนมัสสันติแปลว่าคนเราใดมีศีลคนเราใดตั้งมั่นในสมาธิพระภิกษุหรือบุคคลใดบวชแล้วโดยชอบผู้ใดมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเยคหัตถาปุญญกะลาคะลือหัตเราใดเป็นผู้ทำบุญสีละวันโตอุบาสกาอุบาสกอุบาสิกาเราใดนุ่งขาวห่มขาวผู้มีศีลยังนมัสสันติข้าพระเจ้าไหวบุคคลเหล่านี้นี่พระอินทร์ไหวเฮาได้ขันยามเฮาเอ็ดตีเดี๋ยวนี้กำลังไหวอยู่เดี๋ยวนี้เฮาเอ็ดบุญอยู่ในเยคหัตถาปุญญกะลาขันเอ็ดบุญดีบ่ไหวแล้วนี่ก็จะเอาลงนรกซ้ำตื้นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อพระขึ้นไปบนสวรรค์เทวดามากราบมาไหว้กันเป็นแถวเลย ถ้ามาลัยขึ้นไปเขามากราบถ้ามาลัยก็เลยถามพระอินทร์ว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเทวดาทั้งหลายมาบูชาพระธาตุเจดแก้วจุลมณีกันหมดหรือไม่พระอินทร์บอกว่ามาหมดถ้าเทวดาสัมมาทิฏฐิต้องมาเพราะเขาบูชานี้แล้วเขาจะเกิดหันโลกพระศรีอานถ้าเขาไม่มาแล้วเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วพระมาลัยก็ถามต่อว่าในหมู่เทวดาทั้งหลายเนี่ยมีพระศรีอาริยะเมตไตรเทวบุตรบนชั้นดุสิตที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าจะมาบูชาพระธาตุเจดแก้วจุลมณีหรือไม่พระอินทร์บอกว่ามาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราจะไม่กลับง่ายเราจะรอพบพระศรีอาริยะเมตไตรหลังจากนั้นท่านก็รอเอาดอกบัวที่คนทุกข์ยากถวายนั่นเอาไปบูชาพระธาตุเจดแก้วจุลมณีเสร็จก็รอสักพักหนึ่งก็เห็นเทวดามาเหาะมาในอากาศสวยสดงดงามพร้อมด้วยวิมานเวียงวังมีบริวารเป็นร้อยก็เลยถามพระอินทร์ว่านี่ใช่ไหมกำลังเหาะมานี่ใช่ไหมพระศรีอริยเมตไตรเทวบุตรพระอินทร์สั่นหัวบอกไม่ใช่ดอกอันนี้ชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเป็นเทวดากระจอกกระจอกโอ้กระจอกเนี่ยได้เรื่องมันเลยจบแล้วงามในบริวารเป็นร้อยเพื่อนเอ็ดบุญหยั่งทำท่านหยั่งตั้งแต่เป็นคนยังได้เป็นเทวดาซ้ำนี้ก็เล่าให้ฟังคนนี้เมื่อก่อนนู้นไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายกินอาหารการกินไม่หมดเอาข้าวใส่ไว้ในตอให้นกให้กากินด้วยความปรารถนาดีเมตตาอันนั้นตายมาแล้วได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มีบริวารเป็นร้อยคันเว้าสำนี้จะเฮาท่านหลายกว่านั้นเนาะสิมาเว้าอย่างสำเข้าเฮือกาคนโบราณถือนะออกจากว่าจะเอาข้าวไปตั้งไว้ตามหลักใต้เขาเชื่อเรื่องพม่าอะไรว่าเดี๋ยวกามากินอะไรกินจะเป็นเทวดานั้นครูมือนี่ประจกใส่แล้วเว้ยเนาะเสียดายฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นเขาเผื่อแผ่ด้วยการให้ทานการเสียสละว่าเทวดากลุ่มนี้ให้ทานด้วยการให้ข้าวปลาอาหารแก่นกแก่กาต่อมาอีกก็เห็นมาอีกกลุ่มใหม่มีบริวารเป็นพันเมื่อกี้เป็นร้อยวันนี้เป็นพันก็ถามอีกอันนี้ก็ยังไม่ใช่เทวดากระจอกเหมือนกันอันนี้ก็ถามว่าแกทำบุญอะไรอันนี้เมื่อตอนเป็นคนได้ทำบุญไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายกินข้าวกินปลามันไม่หมดมีอาหารเหลือแบ่งให้คนทุกคนยากกินตายมาแล้วได้เป็นเทวดาบนสวรรค์มีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นมาถึงนี่เป็นพันแล้วพวกเราก็ทำมากกว่านั้นย่อมได้มากกว่านั้นถ้าจะเอาอันนี้มาเป็นเครื่องวัดให้เขาทำหลายกว่านั้นทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นนี่กันละผ้ากันเอ็ดลงคู่อีนี่ผ้าต้องก็เป็นแสนที่แสนกว่าคนสิมาว่าอย่างซ้ำเข้าเฮือกาซื่อเนาะจะเอาซ้ำไหนคันจะเอาอันนี้มาเป็นเครื่องวัดบอกเขาฟังไหนเสือกได้บ่เสือกได้12องค์เทวดาองค์ไหนมากระถามไม่ใช่ไม่ใช่ไปจนถึงองค์ใหม่มามีบริวารเป็นหมื่นองค์นี้เอ็ดหนังแต่ก่อนได้เป็นสังกะลีประชันสังกะลีก็ยังว่ามีบริวารเป็นหมื่นสังกะลีคือหยังวันนี้ได้เข้าบ่ฮู้จักได้นี่เพราะละสังกะลีสังกะลีกันมาอยู่ว่าบักสังกะลีประชันเราไม่เข้าใจสังกะลีไม่ใช่ว่ามันนอนกินข้าววัดธรรมดานะสังกะลีพอออกนิพนธ์นี่ก็สังกะลีสังกะลีมาจากคําว่าสังฆการีผู้ทํากิจการของสงฆ์ส่งเอ็ดยังเอ็ดฟัดเอ็ดว่าเอ็ดลุงคุยยังไงเอ็ดมูนี่มีแต่ของเล่าบัดสังฆการีแต่ถ้าเขามันเว้าไหวมันบอกว่าสังฆการีสังกะลีฉันเว้าหลัดเอาหลดไหลหัวจักเว้าบ่เต็มสังกะลีรู้ว่ามันพ้นไปนอนอยู่วัดนักไปกว่านั้นบักสังกะลีเอ็ดยังแม่ร้อนไปแล้วว่าเต็มกันไปทั่วไปเบิดเลยว่าที่จะเข้าสังกะลีคนนี้เมื่อก่อนเป็นสังกะลีเมื่อพระมาบิณฑบาตหรือมีพระแขกมาในสังฆการีคนนี้ก็ไปเที่ยวบอกชาวบ้านเปล่าเตือนว่าบัดนี้พระสงฆ์องค์เจ้าหมู่ใหญ่จรมามากแล้วเราทั้งหลายพากันมาทำบุญตักบาตรนะนึกถึงอาตมาไปบิณฑบาตบ้านหนองสองห้องไปบ้านหนองสองห้องมีโยมคนหนึ่งก็เดินน้ำมาใส่บาตรเด้อเสียงแกแปลกประหลาดมากเลยเสียงดีมากใส่บาตรใส่บาตรเด้อแกบอกโอ้นึกถึงสังกะลีที่พระมาลัยพูดที่สังกะลีคนนี้เมื่อตายไปตนเองไม่ได้ใส่บาตรนะไปเที่ยวบอกแล้วคนอื่นใส่มีบริวารเป็นหมื่นเว้ยขันยังท่านพอออกนิพนธ์มีบริวารเป็นล้านโมเมนต์จะใส่ได้บอกพื้นพร้อมท่านพร้อมจบของเจ้าของเสื้อพร้อมอันบ่พอดีๆกับคาดทุนคาดห้องไปพอไปยังเอาบุญตำรวจก็ละจับอยู่เลยก็เลยเอ็ดไม้มาถวายวัดก็ได้แต่พอนิพนธ์ได้ก็บ่พอจะได้จับมันก็มีบุญอยู่ต่อมาก็ไล่ไปองค์ไหนมาก็ไม่ใช่องค์นี้มีบริวารเป็น 20,000 30,000 40,000 50,000 ไล่ไปถามไปไม่ใช่องค์นี้แต่ก่อนทำอะไรได้ทำบุญให้แก่สามเณรน้อยได้ตักบาตรมีบริวาร 20,000 องค์นั้นทำบุญให้แก่พระภิกษุสงฆ์บริวารเป็น 40,000 50,000 แต่เฮานี่ใส่บาตรฮอดเพื่อพระคู่ฮอดเจ้าคุณก็แห้งละได้หลายหันเว้าซำนั้นเนาะทีนี้ก็ต่อมาเรื่อยจนถึงเป็นหมื่นจบมาหลายหมื่นต่อมาก็ถึงเป็นแสนจบมาหลายแสนก็ยังไม่ใช่พระศรีอริยเมตไตรจะพูดไปมันจะหมดเวลาทีนี้องค์พระศรีอริยเมตไตรมาจริงมาจริงๆมาจริงๆก็เลยมืดฟ้ามัวสวรรค์มาเลยนี่คงจะใช่แล้วมั้งเนี่ยใช่แล้วนับไม่ถ้วนมีบริวารเป็นแสนโกรธถูกแล้วมาถึงก็มาไหว้พระธาตุแก่แก้วจุลมณีพระมาลัยนี่ก็เข้าไปหา สีอาริยเมตไตรเทวบทก็ก้มกราบพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนบอกมาจากชมพูทวีปพระผู้เป็นเจ้าได้อุปสมบทบรรพชาอุปสมบทอุทิศศาสดาองค์ใดอาตมาภาคอุปสมบทอุทิศพระศาสดาสมณโคดมบัดนี้ล่วงเลยมาเป็นพันปีแล้วโยมนี้ใช่ไหมที่ชื่อว่าสีอริยเมตไตรเทวบุตรที่จะได้ไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาของพระสมณโคดมท่านก็ถามเทพบุตรก็บอกว่าถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้ากับผมนี้แหละจะได้ไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดมโอวันนี้เป็นบุญเป็นวาสนาของอาตมาและของมนุษย์โลกโดยแท้อาตมาขอถามโยมหน่อยในโลกของพระศรีอานมันดีอย่างไรคนจึงปรารถนาแท้คนในเมืองมนุษย์ทำบุญบาตรหนึ่งสลึงเดียวสาธุท่านขอให้ผู้ข่าพบพ่อเห็นหนาพระเมตไตรมันดีจังไดแน่ว่าให้ฟังดูคนในสมัยนั้นจะมีผัวมีเมีย10ปีจะตายอายุสูงสุดแค่10ปีในที่สุดก็จะเกิดสัตถันตระกับมืดขึ้นมา7วันแล้วจะมีอาวุธหล่นลงมาจากฟ้าทุกคนมีอาวุธแล้ววิ่งเข้าไปเห็นกันฆ่ากันแกงกันเห็นกันเป็นเนื้อทึกเอิกไล่ฆ่ากันกินยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านั้นจะสมสู่อยู่หากันเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สุกรพ่อลูกสาวแม่ลูกชายพี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายจะสมสู่อยู่หากันเหมือนสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จะถึงขั้นมุขสัญญีเกิดมืดขึ้นอาวุธเกิดขึ้นเห็นกันแล้วก็วิ่งไปใส่ฆ่ากันแกงกันและจะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ปรารถนาหนีก็ไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในป่าในถ้ำในเขาที่บ้านเฮาเอิ้นนครขอนเขาสามห่มโพสีเพราะวันนี้มันก็ค่อนอยู่ถ้าเวลามีการเรียกปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาจะมีคนอยู่บางจำพวกไปปฏิบัติธรรมแต่มีอีกเป็นหลายล้านคนไม่สนใจนั่นแหละห่มโพสีจะเห็นร่มศีลร่มสมาธิร่มปัญญาสามห่มโพสีเรายังไม่มีร่มสมาธิร่มปัญญายังเก่งก็พอได้ทำบุญใส่บาตรจังหน่อยเอิ่นไปปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาปุ๊บเฮ้ยถอยแล้วจากฟานส่วนไปขาฟานจูงม้าลงน้ำแกงเรนอมันกัดเป็นหายคนโอเคเนาะทีนี้เราจะได้หัดกันละต่อไปเนี่ยเขาห่มโพสีกันบ้างละวันหน้าปีหน้าอาจจะพามันนั่งในแถวบันม่วงเนี่ยเอาสักแห่งหนึ่งนั่งสมาธิกันเล่นกันสัก5วันสัก7วันปูพื้นฐานเอาไว้เมื่อฉันบ่ทันได้ในห้อนนี้มันหนืดมาก7วัน7คืนค้ากันเลยยังไม่มีเฮาบ่ซุบนึงสิไปกองอัญญะอยู่ในหมู่หันเพราะนั้นพระมาลัยถามอย่างนี้ศรีอริยเมตไตรเทวบทก็บอกว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีตาย50ปีมีผัวมีเมียแล้วเกิดมิขสัญญีเข็นฆ่ากันตายจะเหลือแต่พวกที่มีศีลมีธรรมหลังจากนั้นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนั้นจะไม่เข็นฆ่าไม่เบียดเบียนศีลธรรมเจริญขึ้นอายุก็จะเจริญขึ้นพ่ออายุ20ลูกอายุ40ต่อไปมนุษย์อายุยืนขึ้นถึง 80,000 ปีสูงขึ้นกว่านั้นแล้วลดลงมาก็มาถึงแค่ 80,000 ปีเมื่ออายุถึง 80,000 ปีเมื่อนั้นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรก็จะเกิดขึ้นมาตรัสรู้แล้วในโลกของพระศรีอานมันเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังนี่เทพบุตรศรีอริยเมตไตรพูดในแผ่นดินโลกพระศรีอานจะราบเป็นหน้ากองน้ำจะเต็มเปี่ยมฝังนกกาไม่ต้องก้มลงกินให้ปวดคอแล้วในเมื่อมันเต็มมากมันไม่มีที่ไหลมันจะไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งเป็นวันเวเหมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์คนอยากขึ้นเนื้ออยากล่องใต้ไม่ต้องพายไม่ต้องถอไม่ต้องจำงับเข้ารันเวย์แล้วไหลไปเองนอกจากนั้นในสมัยโลกภาษีอ่านจะมีแต่คนสวยสดงดงามอายุยืนหลังจากนั้นไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีการเดินขบวนไม่มีการปฏิวัติไม่มีการช่อลาดบังล้วงกากำนกเข้างูเห่ากับพังพรเสือกับเนื้อเป็นเพื่อนกันนอนอยู่ด้วยกันไม่มีศัตรูคู่เวรไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยในโลกภาษีอ่านที่ดีไปกว่านั้นคือความเจริญทางวัตถุทั้งวัตถุทั้งจิตใจที่เราพูดกันว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองโลกภาษีอานบอกว่าจะมีต้นไม้กัลปะพฤกเกิดขึ้น4หมู่เมืองใครอยากได้อะไรคกกระบากสากกระเบือพริกเกลือเขือปลาร้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกางเกงรถเก๋งรถจนมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆมันจะเกิดมีมาอธิษฐานและจะออกดอกมามันดีถึงขนาดนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นในโลกภาษีอานจะมีพระอริยเจ้าเป็นแสนๆแต่ในมลายหมื่นมลายแสนนั้นก็ไม่พูดสมบูรณ์เขียนไปถึงตรงที่มีต้นไม้กัลปะพฤกแล้วก็จบแล้วก็มาบอกให้ว่าให้มาทำบุญอยากจะพบโลกภาษีอานหนึ่งให้ฟังให้มีศีลห้าให้บริสุทธิ์สองให้แต่งทุงช่อทุงใช้ทุงใจแปดทิศทุงน้อยๆอย่างละพันน้อยๆนะพ่อไอ้อ้อยไปเนี่ยข้าวพันก้อนเทียนหนึ่งพันเล่มคาถาพันเชิญพระทรงองค์เจ้ามาเทศเรื่องพระเวสสันดรให้ฟังวันเดียวให้ครบ13กันตั้งใจฟังหลังจากนั้นตายไปเลยจะเกิดทันเห็นหน้าพระศรีอริยเมตไตรจบเพียงแค่นี้แต่ในตำนานจักรวรรดิสูตรไม่หยุดเพียงแค่นี้ในโลกพระศรีอานไม่ได้มีเพียงว่าคนสวยคนงามอายุยืนหมื่นปีพูดเหมือนกันมาถึงต้นไม้กัลปะพฤกษ์พูดเหมือนกันแต่มาจบเพียงแค่นี้ที่เอามาสอนกันในเรื่องพระมาลัย แต่ในพระไตรปิฎกเรื่องจักรวรรดิปิสูตรไม่จบเพียงแค่นี้เลยไปอีกว่าในโลกพระศรีอานหลังจากมีต้นไม้กัลยาณพฤกษ์แล้วยังมีการบรรลุธรรมเป็นแสนแสนล้านล้านคนที่จะเข้าใจธรรมเมื่อเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่พูดไปพูดมายังไงมาตัดทิ้งหมดเรื่องพระอริยเจ้าไม่พูดถึงอีกเลยแสดงว่าคนเขียนเรื่องมาลัยขึ้นมาให้เราเทศนี่ก็ไม่มีความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะบรรลุธรรมเลยมาตัดตรงนี้ทิ้งน่าเสียดายที่สุดทีนี้เขาเขียนเป็นกาพย์เป็นกรภาษาลาวนะฟังแล้วเคลิบเคลิ้มเป็นตะจักได้โลกภาษีอันนั้นมีตั้งแต่สุขีบอหันมีศาสนาใดเปียกปุนปานใดฝนตกของไล่ลงเปียกซุมซิบหาเมื่อฝนถึงเล็งลงย่าเมื่อฝนตกนั่นก็ตกแต่กลางคืนบอหันตกกลางเว้นเปียกห่ำห้วยหนาพึกษาเสียวเคี้ยวงามอ่วนอ่อนไข่กาบอ่าห้อมกลุ่มคำเล้งฝนจะตกเวลากลางคืน15วันจึงตกต้องเว้นบ่ตกย่านเอเวียบใดกลางคืนตกตกแล้วแผ่นดินนี้จะชุ่มชื้นต้นไม้จะไข่กาบอ่าห้อมกลุ่มอยู่ตลอดแผ่นดินไม่มีฝนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มคำแล้งบ้านบ่อไก่บ่อไก่พ่อไก่บินถึงเงี่ยข้วยฟุ้งอยู่กินย่างหนาพากันลงกินหนามสะพังน้องบึงบกสร้างและมากินหญ้ารวมกันโจโล่หายหลักหญ้าเอาของสิบ่มีเลยในโลกภาษีอ่านง้อข้วยป้าปอยไล่มีเหลี่ยงพากันลงกินหนามไม่น้องบึงบกอุตกังหนามเต็มขอบสางคู่เหลื่อยอยู่บ่อเศร้าเต็มตลอดหลังนั้นยังพูดว่าคนในโลกภาษีอ่านหนึ่งบ่อฮอนได้เฮ็ดหน้าบ่ฮอนได้ขายได้ขายยังเพราะว่าได้อาศัยตนกัลยาณพฤกษ์เทว่าทั้งผู้สาแผ่นแท้พันผาเงินคำแก้วพ่อยลำคาพิชโพดผอมหลายหล่นเกิดน้ำหลังจากนั้นกะกากับนกเขาเคยบุถือแก้วกันนู้กับแมวโคเว้นนี่เป็นจอนฟ้อนหน่อยกับงูบางเบียดเสื้อแลเหนือศัตรูเขาเกาหลังเขาสิเศร้าคัดของบ่อตอดไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กลัวนอนกิ่งกอมสหายเสือไม่รู้อ่อนนอนให้งัวน้อยกินนมสบายหมายก็ว่าโลกวสีอานนั้นเป็นดินแดนที่เจริญทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมจนไม่มีศัตรูคู่เวรที่เราเรียกว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทีนี้มาทำความเข้าใจโลกวสีอานอะไรเนาะเป็นอันว่าจบจบมาลายหมื่นมาลายแสนเราได้ดิสัมเนี่ยจบเรื่องเราหลายกว่าคนเราสัมแต่ว่าพระอริยเจ้าคนทีนี้มาปริทัศน์มองดูเรื่องจริงๆสีอาริยเมตไตรเนี่ยเราจะทำยังไงจะได้พบเห็นจริงๆถ้าเราจะมาฟังพระเวทสันดรเพียงแค่ตั้งคาถาพันแล้วก็เจ้าเทียนตามาทางปากาเซนตัวสถาอาหาเพคาเวดูลาพิคูทั้งหลายทั้งนั้นก็ตีกองกินเหล่าตื่นทุกตื่นทุกตื่นทุกลุกทุนลุกทุนลุกทุนลุกทุนเสียงข้างหน้าลุกกระซังลุกกระซังลุกกระซังเซฟตายอีก 80,000 ปีเอาบุญพระเวทอีก 80,000 ครั้งก็ไม่เห็นหน้าภาษีอันเอาบนตับทีหนึ่งควายตายเป็นสิบตัวบนบ้านมีดอกบ้านอื่นคนเด็กหลายมีดอกเขเวดกินข้วยหลายวันนี้มันบนพามเด็กก็สิบนกินทั้งหูบนกินทั้งตากินทั้งดังกินทั้งกายกินทั้งดิ้นมันกินหลายกดใครสังสิกินทั้งตาเนี่ยบนหลายวันนี้เนี่ยมันบอกกินทั้งตาเนี่ยเอามากลางจอเฉลยเอามากินทั้งตาได้ถึงถ้ามันกินหลายตาก็กินหูกินเบิ้งหนังเบิ้งงอลำหูก็ฟังซื้อมากินบนเขเวดคนเด็กว่าวใหม่ได้ถึงไปกินประสันไปกินบุญประสันได้บาทนี่วันนี้เราเนี่ยเออเดี๋ยวไปกินบุญมันโมงเถอะประสันมาได้ว่าไปทำบุญมันโมงเถอะเลยไปกินบุญมันโมงเถอะประสันป่านนี้จะโอ้ยหลายโตแล้วละประสันมากที่เราจะเลือกประสันต่อบ้านอื่นหรอวะเพราะบ้านโมงเขาเหมือนใกล้ๆเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไปกินบุญประสันข้าวมันกิน